De Honeybus Can't Let Maggie Go uit 1968. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. Inderdaad, de late avondshow. We zijn weer begonnen. De deuren zijn geopend en het laatste uur van je dag gaan we vullen met relaxe muziek, ofwel prettige muziek, zoals je van ons gewend bent. En nieuws en informatie uit de regio, Zuid-Holland, met vanavond in de studio Herman de Bruin en Tera Cox. Herman de Bruin gaat praten met Ilse Kramer, afgestudeerd op de Willem de Koning Academie, de Kunstacademie. En ze heeft een alternatief gevonden voor schadelijke textielverf. En Tera Cox gaat praten met Lucy Kuipers van Villa Zebra. Zij is daar directeur. En welke stip heeft zij op de horizon staan voor Villa Zebra? En het gaat ook over het nemen van risico's en het hebben van moed. Haar stijl van leiding geven en luisteren, openstaan voor anderen. En natuurlijk Martijn Vroom, want het is maandag en hij heeft een column weer ingestuurd. En die is getiteld Terug en Vooruitkijken. Nou, dat allemaal tot middernacht vanavond. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. Dit is Fleetwood Mac met Landslide uit 1975. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, en daarvoor Fleetwood Mac met de Landslide uit 1975. En dat allemaal hier in de late avondshow in een donkere studio. En we gaan naar de studio hiernaast. Ze is afgestudeerd op de Willem de Koning Academie en ze heeft een alternatief gevonden voor schadelijke textielverf. We gaan naar Herman de Bruin en Ilse Kremer. Ik ga praten met Ilse Kremer. Ze is afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie en ze richt zich op het anders doen van synthetische verfstoffen, want dat is een probleem, Ilse. Welkom overigens. Dank u wel. De verfstoffen die nu gebruikt worden, daar heb jij moeite mee. Zeker, dat zijn hele schadelijke stoffen die momenteel worden gebruikt. Er worden heel veel schadelijke chemicaliën bij gebruikt, die onder andere zorgen voor veel watervervuiling. En daarnaast ook heel veel energie en water verbruiken. Ja. En dat moet anders. En heb je die gedachte opgedaan bij de Willem de Koning Academie, of was je er al een tijdje zelf mee bezig, met anders werken daarin? Ik heb eigenlijk vanaf kind af aan was ik al geïnteresseerd in mode. En toen ben ik mode gaan studeren aan de kunstacademie. Mm-hmm. En juist tijdens die studie werd ik eigenlijk steeds bewuster van de negatieve gevolgen. En vanaf dat moment ben ik me ook gaan richten op duurzame mode. Ja, want de synthetische verf is niet erg milieuvriendelijk. Zeker niet. En dan zeg ik het nog netjes, denk ik. Het is heel schadelijk. Heel schadelijk, ja. Dus je dacht, dat kan anders. Ja. Dit is wel een gevecht van bijvoorbeeld David tegen Goliath. Mm-hmm. Ja, dus heeft dat zin? Of zeg je nou, als mensen daar met meegaan met mij, dan komen we een heel eind? Nou, momenteel zijn mensen nog niet zo bewust van het probleem. En ik wil juist mensen daar bewust van maken en laten zien dat het dus ook anders kan. Door textielverf gemaakt van schimmelpigmenten. Dat is een natuurlijk alternatief voor de vervuilende textielverf. Ja, want je hebt al sportkleding daarvan gemaakt, hè? We hebben vorige week de eerste collectie uitgebracht van sportshirts geverfd met deze verf, inderdaad. En ziet dat er dan uit alsof het geverfd is met synthetische kleurstoffen? Op zich lijkt het er best op, maar je ziet toch wel dat het echt een natuurproduct is, doordat het toch een natuurlijkere kleur is eigenlijk. Ja, en is er vraag naar? Ja, ik merk ook dat er heel veel interesse is vanuit de media, vanuit bedrijven, consumenten. Dus de ontwikkelingen zijn goed. Maar om die gigantische textielfabrieken te veranderen, dat is nog een lange weg te gaan, denk ik. Ja, ik werk nu nog op kleine schaal. En eigenlijk ze moeten opschalen om met grotere merken samen te kunnen werken. Maar mijn doel is wel echt om de echt goede impact te maken. En daarom dus ook met grote merken samen te werken. Ja, ja. En waar sta je dan over, laten we zeggen, 3 jaar? Ik hoop over 3 tot 5 jaar een eerste fabriek te kunnen openen, waarmee ik met meerdere grote merken zou kunnen samenwerken. Ja, ja, en die allemaal dan die synthetische verfstoffen achter zich hebben gelaten. Ja. Kleuren die zijn ook goed te doen. Dat is ook vergelijkbaar met de synthetische verfstof. Ja, de schimmelverf is nog wel iets. Het vervaagt nog wel iets sneller dan synthetische textielverf. Nou, ook daar heb je oplossing voor, hè? Zeker. Maar het kan zeker gewassen worden. En daarnaast kan je het altijd weer opnieuw verven. Dus ik zie dat juist als een heel erg positief aspect. Omdat tegenwoordig mensen heel snel een kleur zat zijn of altijd iets nieuws willen. Dus door deze methode kan je je kleding weer op een nieuw leven inblazen. Ja, ja. En dat kan dus allemaal als je het gekocht hebt en dan kan je het daarna weer laten kleuren. Ja, inderdaad. Bij het sportshirt die we nu aan het verkopen zijn, kan er over een half jaar kunnen de klanten weer terugkomen om het t-shirt weer opnieuw te verven. Ja, ja. En dat zit allemaal in de prijs inbegrepen. Ja. Altijd al met de natuur bezig geweest, Ilse? Met dit soort zaken? Als klein kind al? Je zei het al een beetje. Ja, ik was altijd heel erg geïnteresseerd in mode. In de middelbare school heb ik ook scheikunde en biologie als vakken gehad. Dat vond ik ook altijd heel erg interessant. Mm-hmm. En nu is dat uiteindelijk toch weer samengekomen. Je hebt het gecombineerd. Ja, ja, inderdaad. Mm-hmm. En al die schimmels, ik denk schimmels die zitten onder in de grond. Maar ik denk niet dat je in de grond gaat vroeten om die schimmels eruit te halen. Nee, ik kweek de schimmels in het Blue City Lab. Het zit in Rotterdam. Het oude Tropicana zwembad. Daar kweek ik de schimmels in. Ja, dat oude gebouw van langs de Maas. Ja. Klopt. Ah, ja. Ik kweek daar de schimmels in bioreductoren. En als de schimmel de juiste omstandigheden heeft en genoeg voeding, dan worden vanzelf de pigmenten gevormd en dan is de kleur te zien. Maar kan je dan genoeg schimmels kweken om bijvoorbeeld een hele grote oplage van die sportshirts te maken? Voor nu werken we nog wel meer op kleine schaal. Maar uiteindelijk als we kunnen opschalen door grotere bioreductoren te gebruiken, dan is dat zeker mogelijk. En dan ben je 3 tot 5 jaar verder, wat je net zei. Ja. Dat is tenminste de bedoeling. Zeker. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen naar mijn website www.fabulousfungi.nl. Of ze kunnen mij op Instagram vinden. Fabulous_fungi. En t-shirts, de sport-t-shirts zijn te kopen via de website van ironroots.com. Ironroots.com. Ja. Dan komen die shirts naar je toe en dan kan je eens kijken of je dat prettig vindt om dat gekleurde shirt uit de natuur te hebben. Eigenlijk. Mm-hmm. Een mooi project om de hele wereld te veranderen wat betreft die verfstoffen en zo. Ilse Kremer, oprichter van Fabulous Fungi. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet en de komende jaren. Si tu l'as. Dans un drôle d'état. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Say baby, say baby, say baby. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good. To be alone. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west. I'm a van het debuutalbum van Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic. En de Silk Sonic, dat is de samenwerking tussen Bruno Mars en Anderson .Paak. En ik mag toch wel zeggen, dat is een geweldige samenwerking. En dit was het nummer Leave the Door Open. En dat is wel zo lekker op zo'n broeierige avond. En daarvoor hoorde je Gail Frans met Ella Ella uit 1988. Zometeen Martijn Vroom met zijn wekelijkse column. Dit keer getiteld Terug en Vooruitkijken. Wordt nu eerst Samara Joy met Guess Who I Saw Today. En iemand heeft denk ik wat uit te leggen. You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you, for to tell you the truth, I've had quite a day to guess who I saw today, my dear. I went in town to shop around for something new. I thought I'd stop and grab a bite when I was through. I looked around for some place new. Then it occurred to me where I the car. There was a most attractive French cafe and bar. It really wasn't very far. The waiter showed me to a dark, secluded corner. And as my eyes became accustomed to the gloom, I saw two people at the bar who were so much in love that even I could spot it clear across the I'd never been so shocked before. I headed blindly through the door. They didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today? Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja mensen, Martijn Vroom hier, burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Column 18 alweer sinds ik begonnen ben in Leidschendam-Voorburg als burgemeester. Terugkijken, vooruitkijken heet het. Het wordt een belangrijke week met belangrijke debatten. De gemeenteraad gaat deze dagen met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders in gesprek over het afgelopen jaar? Doen we aan de hand van de jaarrekening. Daarin legt het college uit wat er is geworden van de plannen van vorig jaar. Want gedurende zo'n jaar verandert natuurlijk heel veel. Ja, dat wordt tussentijds ook wel gemeld. Maar ja, de jaarrekening geeft één groot overzicht van hoe het uiteindelijk uitgepakt heeft. En ja, daar kan je best een debat over voeren. Ik ben heel benieuwd. Ook omdat het vaak nog plannen zijn uit de vorige periode. Immers een jaar geleden trad het huidige college pas aan. Dus heel veel plannen lagen er al. Daarna wordt het debat gevoerd over de plannen voor komend jaar en de jaren daarna. En net als elk jaar heeft het college met de ambtenaren een kadernota geschreven. De beleidskaders voor 2024 en daarna. Maar ook de financiële kaders. En dat is wel ingewikkeld, want voor de korte termijn lijkt er best wel veel geld te zijn. Maar door het rijksbeleid zijn er wel zorgen over de financiële toekomst. Waar zijn we als gemeente voor langere tijd aan toe? We dringen er bij het Rijk op aan om voorspelbaar te zijn. Ook in de financiën. En dat is nodig, want veel dingen kunnen wij beter dan dat zij dat kunnen. Dat mogen duidelijk zijn, maar dan moeten we wel ook de knaken krijgen bij die taken. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away. Manhattan Island serenade. Dit is De Late Avond. I try to keep from you what you don't need to know. Though the story's yours and yours alone. Every time you need it here, I need you so. I can feel your heartbreak well before it will. Smithereens and I'll fit them in. Let Let it be the glitter when you face the storm. Let it be the glitter when you face the storm. Come out to find me, where the dots will land, see sense will bind us to. I'd do anything for you. Please, please, please, I can live with error. I've crossed the sea before, or silver waves. You know I'll always keep you safe offshore. Oh, you know I'll always keep you safe for sure. Every time you need a year, I need you so. Every time you need a year, I need you so. Come out to find me, where the dots will land, see sands will bind us too. I'd do anything for you. I'll never see you. Let it be the glitter when you face the storm. Let it be the glitter when you face the storm. Oh, you know I'll always keep you safe offshore. Every time you need a year, I need you so. Come out to find me, where the dots will land, see sands will bind us too. Do anything for you. Gelke Arenaar is dit met het nummer Offshore uit 2019. Nog niet zo oud nummer. Daarvoor, ik vond dat het wel weer eens tijd was voor de Amazing Stroopwafels. Vandaar dat ik hem draaide. Oude Maasweg uit 1982. Herman de Bruin en Ilse Kramer hebben plaatsgemaakt. En de studio is nu vrij voor Thera Cox en Lucy Kuipers. En we gaan straks naar hun luisteren. Ze gaan het hebben over Villa Zebra en... Wat voor een type leidinggevende is Lucy? En wat is de stip aan de horizon die ze gezet heeft? Dat alles na Raccoon. Het is al laat, toch? Uit 2020. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch, wil jij je pino? Kom dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, het was zo mooi, niet normaal meer allemaal. Het kan de tijd toch snel kapot, heel het leven op de schop. Zoek naar een droomverhaal en ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? vertel me even waar. We groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch. Blijf jij maar hier nog. Naar huis. Nu de deur is dichtgevallen, jouw aanwezigheid verdwijnt, wordt mijn wereld enkel kleiner, ziels alleen door koppigheid. Wat we vergeten bij het schelden op de sleur van zoveel jaar, is dat we zeuren, dat we zeiken, maar wel in dezelfde taal. Het is al laat toch, het is al laat. Kom, dan gaan we naar mijn huis. Het is al. Het is al laat toch, wat doen we hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch, dus drink je bier op en dan gaan we naar ons huis. Over Lucie Kuipers, directeur van Villa Zebra. Welkom, Lucie. Ja, leuk hier te zijn. Ik las over jou een citaat. Een directeur is iemand die leiding geeft over een organisatie, bedrijf of dienst. Maar ik omschrijf mezelf anders. Vertel. Ik zie mezelf vooral niet als die directeur die zegt dit moet je doen en dit moet je niet doen. Maar ik denk, ik noem het altijd maar een beetje een kapitein op een schip. Nou, die zegt wel nu even naar rechts en dan even naar links. Nee, dat telt vind ik niet. Een kapitein luistert heel goed naar zijn crew en naar zijn bemanning. En geeft ook de stuurman soms het roer in handen. Maar die bepaalt wel de stip op de horizon. En ik denk dat een directeur vooral bepaalt, dit is waar we nu zijn en daar gaan we naartoe. Maar dat de route ernaartoe met z'n allen wordt bepaald. En die kan recht zijn of die kan krom zijn. Of, ooit zei iemand tegen mij, je gaat van A naar B. En je kan misschien je komt uit een kroeg, 's avonds, en je gaat van A naar B. Je weet dat je naar huis moet en je kan rechtdoor lopen. Maar als je iets te veel hebt gedronken, lukt dat niet. Dan ga je zo van lantaarnpaal naar lantaarnpaal. Dus mijn doel is te zorgen dat je wel naar huis komt. En je, als je bij die lantaarnpaal bent, een beetje de andere kant misschien in te sturen. Dat is ook goed. Dus als we er maar komen, op een goede manier die past. En dat is denk ik het belangrijkste. En wat is jouw stip aan die horizon? Nou, mijn stip aan de horizon zit heel erg in Villa Zebra een plek geven. Een goed bestaansrecht geven in deze stad en in de regio. Wij bestaan inmiddels ruim 21 jaar. Ooit opgericht vanuit culturele hoofdstad, Rotterdam culturele hoofdstad. En heel erg vanuit de literatuur en kunst verbinden. Voor die paar mensen die het niet weten, wat is Villa Zebra precies? Ja, Villa Zebra is wij noemen onszelf een plek voor cultuureducatie, een instituut voor cultuureducatie. Dat is een heel ingewikkeld woord, vind ik altijd. Maar dat gaat er eigenlijk over dat wij een plek zijn waar wij door middel van beeldende kunst, hedendaagse beeldende kunst, kinderen in hun kracht gaan zetten. Dus wij zien beeldende kunst als een vliegwiel om meer teweeg te brengen bij kinderen. Villa Zebra kent drie pijlers, noem ik altijd maar. We hebben ons pand aan de Stieltjesstraat, aan de Maas, net de Erasmusbrug over. En daarnaast werken wij op scholen. En dat doen we met vakdocenten die op die scholen werken op verschillende momenten. En wij doen projecten in de wijk. Dus dat zijn eigenlijk onze drie pijlers onder ons fundament, roep ik altijd maar. Op de Stieltjesstraat hebben wij een locatie waar we twee verdiepingen hebben. En de onderste verdieping is eigenlijk bijna helemaal ingericht voor kleine kinderen, van 2 tot 6. En je moet je voorstellen dat je in een soort installaties loopt, werelden, vormgegeven door kunstenaars, autonome kunstenaars of illustratoren. En dat zo hebben wij bijvoorbeeld een monsterwereld waar je in speelt met je kind. Of een van onze meest populaire is het ziekenhuis. Nou, in ons ziekenhuis is geen mens gelijk. De poppen zijn gemaakt door kunstenaars en ze zijn imperfect. Dus maar je zet een been aan een hoofd en allerlei verschillende dingen. Je onderzoekt met röntgenfoto's wat het doet. En als spelend ga je dus aan de gang om met kinderen in gesprek te gaan. En dat kan je natuurlijk met kleine kinderen. Hè? Een oma met het kleinkind kan dat onwijs goed. We hebben een groentekraam. En als je heel goed kijkt, zie je daar een heel mooi volk in van kleine pinda's. Die van allerlei dingen beleven. Dat is ook gemaakt door een kunstenaar. Nou, zo doen wij allerlei manieren. Zetten wij in om kinderen te laten spelen en in gesprekken te gaan. Dus het gaat echt over spel, taal, heel een belangrijke ontmoeting om dat te doen. En voor die jonge doelgroep is bijvoorbeeld zijn voor ons de moeders ook heel erg cruciaal. Dus wij proberen ook juist die moeders elkaar heel erg te laten ontmoeten. Dus we hebben ook projecten gehad samen met Humanitas, waarbij we voorleesmomenten deden. Tegelijkertijd kregen die moeders ook weer heel veel informatie over opvoeden. Tot slot eigenlijk, wat vind jij zelf nou heel belangrijk aan creativiteit en daar vroeg mee beginnen? Nou, voor mij is de basis van creativiteit dat je open durft te kijken naar de wereld. Ik denk wat de basis van creativiteit is en waarom dat wij ook met kunstenaars werken, is dat je leert in oplossingen te denken, maar ook in kansen. Dus dat je niet alles als een probleem ziet, maar dat je heel open naar de wereld kijkt. En ja, bijna letterlijk, als je denkt in een kans in plaats van een probleem, gaan er werelden en deuren voor je open. Mooi gezegd. Ik vind dat een hele mooie afsluiten. Toch nog even de site noemen als mensen meer te weten willen komen van Villa Zebra. Hoe doen ze dat? Ja, heel simpel. www.villazebra.nl. En wij zijn ook erg goed op onze socials te volgen. Dus dat moet absoluut lukken. Nou, dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Lucie Kuipers, directeur van Villa Zebra over cultuureducatie bij kinderen. Yeah, it made me wanna holler and throw up both my hands. Oh, ow! van het album What's Going On, het nummer Inner City Blues Makes Me Wanna Holler, van Marvin Gaye natuurlijk. En daarmee komen we het einde van deze late avondshow van maandag 10 juli. We hadden in de studio Herman de Bruin en Tera Cox. Die spraken we met Ilse Kramer en Lucy Kuipers. Mocht u het gemist hebben of later ingeschakeld zijn en het toch nog allemaal terug willen luisteren, dat kan op uitzending gemist van of op de website van De Late Avond. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond Show. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website, de algenoemde delateavond.nl, en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ga je danken voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen wensen voor straks. En moet je nog werken, werkse en een goede wacht. Ik ben er volgende week maandag weer. En ik zou zeggen, een fijne avond. En er wordt gebeld, volgens mij. Ik ga eens kijken wie er is. Someone bell. Do me a favor, open the door and let him in. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.